अथ ठय अधिकार ठय प्रत्यय का अधिकार आरंभ होता है और इसका अधिकार कहां तक जाएगा? प्राग वतेष्ठय प्राग वतेष्ठय प्राग प्रथमा के एक वचन वते पंचमी के एक वचन ठय प्रथमा का एक वचन तेन तुल्यमिति वतिंग लक्षयति तथा प्राग ठय आदि क्रिय तेन तुल्यम चेत क्रियावती ही एक सूत्र है पांच एक 115 वहां तक इसका अधिकार जाएगा। यदि वतिम लक्ष्यति वहां लक्ष्य वक्ष्यति आगे कहेंगे तथा प्राग उसे पूर्व तक ठय अधिक्रियते है ठय का अधिकार चलेगा। किस अर्थ में? और विभक्ति कैसा होना चाहिए उसके लिए सूत्र ला रहे हैं तेना तृतीया का एक वचन प्रीतम प्रथमा का एक वचन तृतीयांश समर्थ संबंधोंश है समर्थ प्रातिपदिक को प्रकृति का तृतीयांश समर्थ संबंधोंश है क्रीतम इस अर्थ में प्रीतम इस अर्थ में ठय प्रत्यय होगा। सप्तत्या क्रीतम पहला दृष्टांत दे रहे हैं सप्तत्या क्रीतम 70 रुपयों से खरीदा हुआ 70 रुपया देकर के खरीदा हुआ जो भी खरीदा पेंट खरीदा दूध खरीदा चावल खरीदा गेहूं खरीदा पत्नी क्या खरीदा 70 रुपयों से खरीदा जो खरीदा हुआ वस्तु उसको क्या कहेंगे? साप्ततिकम गोधूमम साप्ततिकम घृतम इत्यादि बनेगा। सप्तति ता ठय प्राचीन संज्ञा शुभलुक हो गया सप्तति ठय का ठ है आदि वृद्धि साप्तति ठसिकादेश हो गया साप्तति इक भ संज्ञा ये सिद्ध सिकार का लोप साप्तति के कार गया इक को मिलाओ साप्ततिक स्वायत्पत्ति अन्य पदार्थ के ऊपर लिंग होगा साप्ततिक तंडुल पुलिंग साप्तति की ठय उनसे क्या होता है नी ठक ठाई परप इसलिए नीप होगा स्त्रीलिंग साप्तति की आमिक्षा 70 रुपये दे करके जो है छेना खरीद लिया छेना खरीदते हैं मावा खरीदते हैं पनीर उसको कहते हैं आमिक्षा स्त्रीलिंग हो गया साप्तति की आमिक्षा साप्तिकम गोधूमम गेहूं खरीदा ना कितने रुपए में खरीदा है 70 रुपये में है आज का रेट नहीं बोलने का जो रूप बन रहा है वो बोलना है कितने रुपए खरीदा आज का डेट में क्या मालूम रूप बन रहा है 70 रुपये में खरीदा हुआ गेहूं की बात हो रही साप्तिकम ये रुपयों को लेकर का और वजन को लेकर के नाप को लेकर के भी बना सकते हो आप प्रस्थेन क्रीतम एक प्रस्थ से खरीदा हुआ पहले जमाने में ऐसे होता था आपने एक प्रस्थ चावल दे दिया और उससे जो है आपने डेढ़ प्रस्थ गेहूं ले लिया हाँ आपने एक प्रस्थ चीनी दे दी चीनी तो महंगी चीज है और सस्ती चीज कोई चीज ले रहे हो तो ज्यादा लोगे दो गुणा लोगे दो प्रस्थ ले लोगे और चीनी देकर घी लोगे तो कम मिलेगा चीनी सस्ती है घी महंगी है ना उसी हिसाब से चलता था एक प्रश्न गेहूं दे दिया एक शेर केवल उसे घी ले लिया इस तरह से आदान प्रदान व्यवस्था चलता था। आजकल भी आस पड़ोस घरों में चल जाता है तब उस घर से थोड़ी चाय पत्ती लाते फिर उसको दे देते हैं उधर से चीनी लाते उसको दे देते हैं ये सब चलता है। प्राष्ठिकम प्रस्थेन क्रीतम प्रस्थ टा क्रीत अर्थ में ठय ठय का ठ बच गया प्रस्थ टा ठ प्राप्त संज्ञा शुभलुप प्रस्थ ठ आदिवृत्ति प्राष्ट ठ एकादेश प्राष्ट इक ठकार के कार्य स्त्री से लोप कर दो प्राष्ठिक स्वायत्पत्ति ही प्राष्टिक प्राष्टिकी प्राष्टिकम इनो बनेगा अर्थ बदल रहे हैं तस्य ईश्वर तस्येश्वर वो पहले ये सूत्र आएगा तब वो आएगा ना उल्टा कर दिया नहीं पहले ये होना चाहिए बाद में सूत्र होना चाहिए तस्य ईश्वर वैसे पाणिनि सूत्र क्रम के अनुसार दे दिया ऐसे पाणिनि का सूत्र क्रम 5.41 में है सर्वभूत पृथ्वीभ्याम आणय उसके बाद अर्थ दिया तस्य ईश्वर प्रक्रिया क्रम से रखोगे तो पहले रखना पड़ेगा तस्य ईश्वर तस्य सृष्टि के एक वचन ईश्वर प्रतिमा के एक वचन सर्वभूमि पृथ्वीभ्याम सर्वभूमि पृथ्वीभ्याम पंचमी का द्विवचन आणय प्रथमा का द्विवचन दो प्रकृति है दो प्रत्यय है यथासंग समान लगा देना सर्वभूमि शब्द से अण होगा और पृथ्वी शब्द से आय प्रत्यय होगा किस अर्थ में होगा वो ईश्वर अर्थ में होगा और विभक्ति क्या होगी षष्ठी अर्थ अर्थात सर्वभूमि पृथ्वी ये है प्राकृतिक जिसका ऐसा इन प्रकृतिक समर्षवंत षष्ठ्यंत समर्षवंत से ईश्वर इस अर्थ में क्रमात् अण और आय प्रत्यय होते हैं सर्वभूमेर ईश्वर सारी पृथ्वी का स्वामी सारी पृथ्वी का स्वामी आज कोई नहीं है बनना चाहता है बेचारा अमेरिका परेशान है कि सारी दुनिया हमको मान ले इन माने को घर में लादेन साहब बैठे हुए हैं हम नहीं मानते तेरे को ईरान वाले बोल रहे हैं तुमको नहीं मानते हैं कई देश विरोध कर रहे हैं उनको नहीं मानते अब ईराक ने तो जबरदस्त कर दिया उसने कहा हमारा देश तुम्हारा डॉलर चलेगा ही नहीं इसलिए तो सद्दाम हुसैन के खिलाफ नाराजगी का मूल कारण यही था उसने कहा आज से हमारे देश में डॉलर आना जाना बंद उन्होंने देखा हमारा सारा व्यापारी बंद हो गया डॉलर का डॉलर के आधार पर तो छापता है और काम चलाता है सारी दुनिया में डॉलर से व्यापार चलता है उसने कहा हमारा देश में डॉलर से नहीं चलेगा यूरो करके यूरोप के देश वालों ने बना लिया था तो यूरो से हमारा व्यापार चलेगा ये अमेरिका भी हमसे तेल खरीदना चाहेगा हमें यूरो देगा हमें डॉलर नहीं देगा हम डॉलर नहीं लेंगे इस तरह से अमेरिका का आर्थिक विद्रोह एक तरह से कर दिया तब उसने देखे तो आज एक शुरू कर दिया कल सारे मूल्य जुड़ जाएंगे इसमें जो खत्म करो पूरा देश को बर्बाद नहीं चलता डर तो चाहता है पूरा विश्व मेरे को माने जो मैं कहूँ उसने हाँ मैं हाँ कर भारत को भी सताता है अमेरिका अब हाँ मैं हाँ कर नहीं रहे तो पाकिस्तान से लड़वाता है वहां से उग्रवादी भेज देता है कभी नेपाल से उग्रवादी भेज रहा है कभी कहां से चाहते मैं सारी भूमि का मैं ही ईश्वर बना रहा हूं बन नहीं पा रहा है प्रयास में लगा पहले जमाने में हो वो सुने हैं ना वो लोग भारत में जो पहले राजा होते सारे पृथ्वी के ही वो राजा हो सारा पृथ्वी उनको मानती थी और सब उनको बलि भेंट पूजा दिया करते खूब धन पानी भेजते थे और जब उनकी सेना बुला लिया अधिकारी बोले सब आ जाते थे उनकी सहायता में किसको दबाना हो तो बुला लेते रोबे बना लिया गुट बना लिया जिसको दबाना होगा तो वो 8-10 देशों इकट्ठे होके लड़ते हैं अकेला नहीं लड़ पाता अमेरिका किसी दम नहीं उसके पास तो सर्वभूमि का ईश्वर बनने का स्वप्न है और हम रूप बना रहे हैं उसका जो वास्तव सर्वभूमि का ईश्वर है सर्वभूमेर ईश्वर सर्वभूमि ईश्वर अर्थ में आणा सूत्र कौन है तस्येश्वर और सर्वभू प्रतिभ्याम अणय इन दो सूत्रों की सहायता से आपने आन कर दिया सर्वभूमि शब्द से सर्वभूमि गस आन आन के आकार है सर्वभूमि गस अ प्राचीन सुब्लोक सर्वभूमि अ सर्वभूमि अ उस स्थिति में सूत्र लगाइए अनुशतिकादीनांच अनुशतिकादीनांच पहले भी एक बार आया ये सूत्र एशम उपधिवृत्ति रीति नीति की तथित पर है इनके उभय पदों की वृद्धि हो जाएगी निक कित तदित्व के परते हुए और यहां पर क्या है नित तदित है इसलिए उभय पद वृद्धि हुई सर्व के सकार के आकार और भूमि के उकार दोनों वृद्धि हुआ सार्व भौमि अ ऐसे इच्छे सकार के लोप आकार मिलाओ सार्वभौम स्वपत्ति है सार्वभौम सार्वभौम चक्रवर्ती राजा पृथ्वीया ईश्वर पृथ्वी का जो ईश्वर है पृथ्वीपति पृथ्वी दस ईश्वर अर्थ में आई करना आपकी बात ये सूत्र नहीं का विधान किया है सर्वभूमि पृथ्वीभ्याम अणय इसे क्या हो गया तस् ईश्वर की सहायता ईश्वर अर्थ में आई प्रत्यय हो गया पृथ्वी गस आई आई तो बचा प्राग संज्ञा सुभलोक पृथ्वी अ आदिवृद्धि पार्थिवी अ ऐसी भ संज्ञा होकर गई अलोप ईलोप हो गया और अकार मिला दो पार्थिव स्वपत्ति पार्थिव चक्रवर्ती राजा समस्त पृथ्वी का राजा पार्थिव। अब एक सूत्र ला रहे निपातन से सब कुछ काम करना है। यहां पंक्ति विंशति त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत षष्टि सप्तत्यशीति नवति शतम्। गड़बड़ पाठ कर दे रो। पंक्ति विंशति त्रिंशत चत्वारिंशत यहां तक लेना चाहिए। पंक्ति विंशति त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत षष्टि सप्तत्यशीति नवति शतम्। आप तीनों मिला के बोल दो एक साथ हैं। पंक्ति विंशति विंशत चत्वारिंशत पंचाशत षष्टि सप्तत्यशीति नवति शतम्। ये रूढ़ी शब्द निपात्यंत है। ये सब रूढ़ी शब्द संख्यावाचक है। संख्या वाचक शब्द है और एक छंदवाचक शब्द है। पहला वाला छंदवाचक शब्द है। छंद होते हैं ना अनुष्टुप छंद गायत्री छंद जगति छंद इत्यादि छंद होते हैं। उन छंदों में छंद का नाम है पंक्ति छंद। नाम में रूढ़ है पंक्ति शब्द। और बाकी 20 30 40 50 60 70 80 90 100 विंशति माने 20 त्रिंशत 30 चत्वारिंशत 40 पंचाशत 50 षष्ठी 60 सप्तति 70 अशीति 80 नवति 90 शतम 100। ये सब रूढ़ है संख्यावाचक है। 20 से 100 तक 10 10 गुणा, 2 गुणा 10, 3 गुणा 10, 4 गुणा 10, 2 गुणा 10 क्या हो गया 20, 3 गुणा 10 30, 4 गुणा 10 40, 5 गुणा 10 50, 6 गुणा 10 60, 7 गुणा 10 70, 8 गुणा 10 80, 9 गुणा 10 90, 10 गुणा 10 100। 10 की गुणों में गिनती हो रही है। पहला का विक्रम कैसे करना पड़ेगा? पंचपादाहा परिमाणम अस्य, पांच छह पाद परिमाण जिसके, पांच पाद परिमाण है जिसके, उसे कहा जाता है पंक्ति। आप लोगों ने श्लोकों को सुना है चार पाद के श्लोक है ना। एक श्लोक में कितने पाद होते हैं? चार पाद। और एक एक पाद में कहीं छह अक्षर, चार अक्षर, आठ अक्षर, दस अक्षर, बारह अक्षर सब है, ग्यारह अक्षर भी है ना। छंदों के अलग अलग है। कम न्यूनतम चार अक्षर वाला छंद है और अधिकतम जो है आपका 126 अक्षर वाला छंद है। अलग अलग छंदों का अलग अलग नाम है और सारे छंदों के बारे में पिंगल सूत्र नाम ग्रंथ है। पिंगल सूत्र छंद शास्त्र का मूल ग्रंथ, जैसे व्याकरण का पाणिनि सूत्र है वैसे छंद शास्त्र का मूल ग्रंथ है पिंगल सूत्र। क्यों नहीं है अभी भी समय थे तो आज भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। मेहनत करना पड़ा ऐसे लोगों को मिलना है, पूरा पता लगाओ कहाँ का साथ साहित्यकार लोग हैं, जहाँ जहाँ पर जो वेद पाठी लोग हैं, कितने छंद वाला कौन घन पाठी कौन कैसा पाठी है। अब ये उस दिन वो लड़की गाई यहाँ पर छोटी घन पाठ इतना बढ़िया किया घन पाठ सुन अभी थे ना बढ़िया बोली ना लड़की छोटी सी। अब उसके अभ्यास करा दिया जाए और 10 साल के बाद बहुत बढ़िया बोल पाएंगे। अब जो छोटी है इतना प्राणायाम वगैरह अभ्यास नहीं है, खेल कूदने की उम्र है। अब थोड़ा अभ्यास करेगी अच्छी तरह से अपना प्राणी को और स्वर पर जो है नियंत्रण पा लेगी, बहुत बढ़िया गा सकेगी वो गाकर धन पाठ वगैरह। तो ये बचपन से होता है, इस उम्र में ट्राई करने से कुछ नहीं होता, बड़े होने के बाद तो छोटे से उसको शिक्षा गले को प्रशिक्षित करना पड़ता। अब तो विकृत गला है, उसको सुधारना भी संभव नहीं है, विकृत हो चुका है। लेकिन लोग कहते हैं ना आगे बोलते हैं अरे पेड़ हो गया, पेड़ हो गया तो उसको आप मोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए उम्र हो गया तो बदल नहीं सकते हैं। ये बात फिजिकल लेवल, ये है स्थूल शरीर का बात। स्थूल शरीर को आप बैठ बोलो या सीधा बैठो तो भाई उम्र हो गया, आप तो बैठ नहीं सकता है। स्थूल शरीर का अपनी आप जैसे चाहो वैसे मोड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मन में लागू नहीं करना है। ये आदमी इस चीज को क्या करते हैं, मन में बुद्धि में समय लागू कर देते। उम्र हो गया तो बदल नहीं सकते, उम्र हो गया तो विचार नहीं बदल सकती, वासनाएं बदल सकते, ऐसे नहीं है। मन को आप किसी भी क्षण बदल सकते, मरते वक्त भी बदला जा सकता है। मन कब जवान होता है, कब बुढ़ा होता है? मन कभी बुढ़ा होता है? मन कभी तो बुढ़ा होता ही, तो फिर बुढ़ा तो कौन हुआ? शरीर। ये जो कहावत है कि बुढ़ापा आ गया ऐसा बदल नहीं सकते, तो शरीर का मामला है, मन और बुद्धि का नहीं। मन और बुद्धि को सुधारना चाहिए, ये तो मरने तक सुधारने के लिए मौका है। जितनी आप मन के विचार, मन का संकल्प, मन की इच्छाएं, मन की कामनाएं, इनमें परिवर्तन ला सको, वो तो बैठे बैठे कुछ होते हैं, सोते सोते लेटे लेटे भी कर सकते, ऐसे विचार की बात। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको सब में लागू कर देते हैं, सारी चीज में लागू कर दिया। अब तो हो गया, उम्र हो गया, बुढ़ा हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं बदल सकते। ये गलत सोच कि मन का बुढ़ा होता नहीं, बुद्धि का बुढ़ा होती नहीं। बुद्धि होती है क्या? कभी नहीं होती है। और इसी से सारी चीज है संसार, है ना। मन एवं कारण बंध मोक्ष, मन ही कारण है बंधन और मोक्ष। ये मन से मुक्त होना है, शरीर से तो मुक्त होना नहीं, शरीर तो अपने आप मर जाना है, उसने एक दिन चले जाना है, चाहो तो भी ना चाहो तो भी जाना है उसने। तो बंधन और मुक्त मन से होता है, मन का बुढ़ा होता है, इसलिए कभी भी मुक्त हो सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं इस चीज को। ये जो आपके स्पष्ट रहेगा तो आदमी उन्नति को प्राप्त हो सकता है, सात्विक हो सकता है। नहीं तो राजसी रहे तो जिंदगी भर राशि की खत्म हो जाएगा, तामसी रहेगा तो जिंदगी भर तामसी रहे, उस समय में तो बुढ़ा हो गया तो बदल नहीं सकता, तामसी मरेगा वो, तामसी तो तामसी ही मर जाएगा, राशि तो राशि होकर मर जाएगा, बदलेगा कब? जो ये निर्णय लिया आज भाई शरीर बुढ़ा होता है, मन और बुद्धि को बुढ़ा बुद्धि नहीं होते हैं, और इनको हम कभी भी बदल सकते विवेक से, शास्त्र चिंतन से, इसका संकल्प, उसका विचारधारा, उसकी वृत्तियों को परिवर्तन किया जा सकता है। ये जो निश्चय कर लेगा वो तो मुक्ति के मार्ग में आसानी से आगे बढ़ सकता है। पंक्ति छंद कैसे बना? पंच पाद परिमाणम अस्य, पांच पाद पादों का परिमाण जिसका, पंचन जस, पंचन जस प्रति, और से क्या कर दिया आगे आपने, पंचन से ती प्रत्यय, पंचन से ती प्रत्यय कर दिया, नस्तजिते टीका लोप कर दिया, अपत से भिन्न अर्थ है ना, अप से भिन्न अर्थों को लोप कर देना। अन प्रकृति किसको करता था? अन प्रकृति करता था, इसके बाद तिलोक कर दो। अब क्या हुआ, पंच ती है, चक चौकू का होगा, यहां को अनुसार प्रसवण पंक्ति बन जाए। इसे विंशति शब्द बनाने हैं अभी आपने, दौ दशतौ परिमाणम अस्त, दो है दस, दस का समूह परिमाण, जिस संघ का, जिस समूह का, उस समूह को क्या कहेंगे, बीस, विंशति। तो कैसे हुआ यहां विंशति शब्द, द्वि औ दशत औ, द्वि औ दशत औ, दशत शब्द कैसे बना, दशन से दशत शब्द बनता है, पंच दशत वर्गे वा, आगे सूत्र आएगा उसमें बना लिया उन्होंने, पंच पंच क्या है वो, पंच दशत दोनों बना रहे हैं, किस अर्थ में, वर्गे वा, एक सूत्र आएगा पाणिनि का पांच एक साठ में, उसे दशत शब्द बना संघर्ष, इसलिए आप कह रहे हैं द्वौ दशतौ परिमाणम अस्य, ये विक्रम वाक्य करेंगे, द्वि औ दशन औ, इस विक्रम वाक्य बना लिया और रूप बन जाएगा, निपात अनुसार कार्य है, शतिच, यहां क्या बोलते हैं इसको, शतिच प्रत्यय, भिन्न आदेश हो गया प्रकृति को और शतिच प्रत्यय हो गया, विंशति मिल जाएगा, नकार को अनुस्वार कर दो, विंशति चित स्वरार्थ है, चितो अंतुदात्त भिन्न आदेश वा निपातन से और षष्ठी प्रत्यय नकार को अनुस्वार प्रसन्न कर दिया, प्रसन्न होगा नहीं, विंशति गवा विंशति गवों की 20 संख्या है, ये सब प्रयोग होता है। त्रिंशत त्रयोदशतः परिमाणम अस्य संघस्य त्रयोदशतः परिमाणम अस्य संघस्य समूहस्य, इस अर्थ में प्रकृति को त्रिन्नादेश और शक मिला दो कारण अनुसार हो जाएगा त्रिशत। चत्वारो दशदह परिमाण अस्य, यहां भी शत प्रत्यय हुआ और प्रकृति को क्या आवश्यक है, लेकिन चतुर्शत को चत्वारिम चत्वारिम यह आदेश हो जाएगा प्रकृति को और प्रत्यय है चत्वारिम शत। पंचदशद परिमाणम अस्य, पांच दस वाला संघ, पांच दस वाला समूह है, शत प्रत्यय और प्रकृति को पंचा आदेश कर दिया, पंचा प्रकृति को पंचा आदेश हो गया, शत प्रत्यय मिला दो पंचाशत। षट दशद परिमाणम अस्य, छह दस दस वाला समूह मिलाकर एक संघ है जिसका ऐसा को कहते हैं साठ, यहां पर क्या हुआ ती प्रत्यय और प्रकृति को शशादेश, प्रकृति को शश तो प्रकृति क्या रहेगी यहां पर षड दशता है ये, है ना, यहां क्या होंगे शश बचता है और दशम ये पूरा प्रकृति है, उससे आपने कह दिया ती प्रत्यय कर दो शक्ति बनाना है। अब क्या करें इस पूरी की जगह पर एक शशादेश पूरे प्रकृति, अब क्या होगा षड्दशी के टका को टका षष्ठी वाइस्पति षष्ठी सप्तदशद परिमाणम अस्य, सप्तदशद परिमाणम अस्य सप्तन जस दशत जस परिण से शब्द क्या करोगे वहां पर सप्तन शब्द से भी ती प्रत्यय होगा और प्रकृति को क्या आदेश कर दोगे आप सप्तादेश, पूरे प्रकृति को सप्त सप्तन दशन था वो सप्तन दशन घटा करके सप्ताश कर सप्त और ती मिला दो सप्त ये दो निपातन नहीं है। अष्टदशद परिमाणम अस्य संघस्य आठ दस वाला समूह यहां क्या हो गया अष्ट अष्टन जस दशन जस जस जस लोग हो गया अष्टन दशन ये रह गया प्रकृति, उस प्रकृति क्या आदेश करेंगे आप अशी आप प्रति क्या हो गया की मिला दो अशीति, प्रकृति को अष्टम दशम समुदाय को क्या करना अशी दीर्घ का आदेश कर देना प्रकृति प्रत्यय कर दो मिला दो अशीति माने अस्सी। नव दशदह परिमाणम अस्य नवम दशक दशन जस परिमाणम अस्य शर्त में क्या होगा ती प्रत्यय और प्रकृति भाव को नव और दशक जो था संपर्क स्तंभ क्या आदेश कर दोगे आप नव आदेश कर देना, नवन दशन को नव आदेश कर दो नव और ती मिला दो नवती ही। दश दशदह दशा दशदह परिमाणम अस्य दस है दस वाला पर दस प्रमाण वाला संघ सौ, इसमें क्या कर देना दशन जस दशत जस स्थिति में जस जस लोग दशन दशत रहा उस स्थिति में त प्रत्यय कर दो और प्रकृति को क्या कर देना श आदेश कर देना श और त मिला दो शतम। और याद रखना है इनका रूप चलाना नहीं बोलते, ये नित्य एक वचनांत होते प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सभी का एक वचन का रूप चलेगा, क्यों नित्य एक वचन है और नहीं वो गड़बड़ चला गया भूल गया, नित्य एक वचनांत है और नित्य स्त्रीलिंग भी है, स्त्रीलिंग चलाना है विंशति विंशतिम क्योंकि अमर कोश कारण लिखा है विंशत्याद्या सदैकत्वे सर्वासंख्यय संख्ययो तासुचान अवधे स्त्रियः और विंशति से लेकर नवति तक सारा का सारा नित्य स्त्रीलिंग होगा। विंशति से लेकर दशन को नहीं है ना, दशन तो सब लिंगों में चलेगा, सब व्यक्तियों में चलेगा। विंशति से नवति तक शतम भी छोड़ दो, शतम भी नपुंसकलिंग पुल्लिंग सब चल जाएगा। जीवे म शरद शतात प्रकृत शतम भी है, शतात सब होता है। इसलिए कहते हैं कि देखो आनवते है स्त्री नब्बे संख्या तक मात्र श्रृंग जाएगा। अमर कोश निर्णय दे चुके हैं, एते रूढ़ी शब्द निपात्यंत है। अब अर्थ बदल रहे हैं, तत् अर्हति, तत् अर्हति द्वितीयांत, द्वितीय का एक वचन तद यहां पर द्वितीय का एक वचन और अर्हति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद। अर्हति का क्या लेना, लब्धुम योग्य भवति, केवल योग्य भवति नहीं प्राप्त करने योग्य, लब्धुम योग्य भवति इत्यर्थे द्वितीयांत समर्थ बनता ठय आदेह प्रत्यय श्वेत छत्रम अर्हति, श्वेत छत्रम अर्हति। आजकल तो कोई भी उठा के चल देगा, पहले जमाने में तो भाई हर व्यक्ति योग्य नहीं था। किस प्रकार की छाता किसके सर पर रखा जाएगा ये सोच समझ के चलते, अपने गए काला छाता तो सभी लेके चलते हैं, काला नीला पीला छाता नहीं, श्वेत से तात्पर्य चांदी का, चांदी के छाता और सोने का छाता, ये सब किसको लेके चलना है, उस नियमित राजा के किस प्रकार का कितना रत्न जड़ा हो, कहाँ कैसे होना चाहिए सब निश्चित। वो छाते देखे पहचान लेते दूर से लोग कौन आ रहा है, कौन सा मंत्री आ रहा है, महामंत्री आ रहा है कि साधारण मंत्री आ रहा है कि राजा आ रहा है, दूर से देख के पहचान लेते थे वो छाते बोले। तदर्रति श्वेत छत्र मर्रति सफेद छाता प्राप्त करने योग्य, श्वेत छत्र सब लोग श्वेत छत्रा ठाएंगे ठाक एकादेश, अम का लोप हो गया प्रासंगिक सब लोग, श्वेत छत्रय का आदि वृद्धि श्वेत छत्रय का थ्रा के आकार लोप एक को मिलाइए, श्वेत छत्रिका स्वायत्पत्ति श्वेत छत्र का ब्राह्मण है इत्यादि। दंडादिभ्यो यक दंडादिभ्य पंचमी का बहुवचन, यक प्रथमा का एक वचन, तदर्थ अर्थ में लेना। द्वितीय समर्थ संबंध हो दंडादि प्रकृति को द्वितीय समर्थ संबंधों से अर्थ अर्थ में प्राप्त ठाए को बाद करके यक प्रत्यय कर दिया, दंडम अर्हति, दंडम अर्हति, दंड पाने योग्य है, गड़बड़ किया है, गलती कर रखा है, इसको दंड देना चाहिए। क्या दंड होगा, 3 साल जेल होता है ना, घोषणा कर देते इतना रुपया जुर्माना लगाओ, इस तरह से होता है, इसको होता है दंड। हम लोगों के शास्त्रों में पहले था दंड शास्त्र, एक हिस्सा ही थी धर्मशास्त्र ग्रंथों में दंड शास्त्र, राजनीतिक ग्रंथों में तो और भी इस विशेष ध्यान दिया जाता है, जो राजा को जानकारी होना जरूरी है कि उसको क्या दंड देना है। जैसे छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे देश था, वही सुप्रीम कोर्ट था, वही हाई कोर्ट था, वही सब कोर्ट वही था, एक ही था राजा का कोर्ट, और राजा ने जो आदेश दे दिया फाइनल हो गया, इसे उसको दंड नीति पूरा ज्ञान होना जरूरी है, कौन क्या गलती कर रहा है, क्या पाप कर रहा है, सब क्या दंड देना है। नहीं समझ में आती फिर वो विद्वान ब्राह्मण समाज से पूछता था, भैया बताइए शास्त्र पढ़ देखकर इस अपराध के लिए क्या दंड दिया जाए, वो लोग अपना पोथी पलट पलट के देख दुख करके सलाह दे देते राजा को, यह अपराध इस किस्म का है तो इसलिए दंड इसको तय करें, चलता है। दंड अम अर्थ दंड अम अर्थ में सब लोग दंड, यह सकार दंड डह हो गया, यह मिला लिया दंड्य स्वायत्पत्ति दंड्या अर्घम मूल्यम पूजा विधि वर्ति इति अर्घ्य। अर्घ का दो अर्थ है, अर्घ कहते हैं पूजा का विधि विधान, ये अर्घ के योग है, अर्घ्य ही है। अर्घ्य के मतलब बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऐसे कोई गुरु है आए हैं तो उनको सिंहासन पर बिठाओ और पानी लाओ, आरती उतारो, फूल माला चढ़ाओ, ये वो सब करते हैं ना, उसको अर्घ्य कहा जाता। और अर्घ का दूसरा अर्थ क्या है, मूल्य। ये मूल्य के योग्य है, जितना मूल्य कहा जा रहा है उतने के ये योग्य। हर कोई चीज दिखाए बोले 100 रुपये का है, आगे नहीं नहीं नहीं जो इतना के लायक नहीं है भाई, ये तो 50 रुपये की, ऐसे हो गए फिर तो वो अर्घ नहीं कहा जाता है। और उसे 100 रुपये का और आपको भी जैसा, हाँ बात बिल्कुल ठीक है भाई, लगता है ये 100 रुपये के लायक, उसको भी क्या कहा जाएगा, अर्घ्य मूल्यम अर्हति। अर्घम अर्हति का दो अर्थ है, मूल्यम अर्हति अथवा पूजा विधिम अर्हति। इस अर्थ में अर्घ शब्द से यत् प्रत्यय हो गया, दंडाधिकरण में पढ़ते हैं अर्घ अम यत्, ऐसे सब लोग अर्घ य अकार का लोप से च मिला दिया अर्घ्य स्वायत्पत्ति अर्घ्य। वधम अर्हति, वध पाने योग्य, सीधा इसको सूली पे चढ़ा दो, फांसी दे दो, ऐसे के योग्य है ये। वधम अर्हति, वध पाने योग्य, वध अम यत, प्रासंगिक सब लोग वध या अकार लोप मिला दो, वध्य स्वायत्पत्ति वध्य। अंतिम सूत्रार्थ है अधिकार में तेना निर्वृत्तम, तेना तृतीय वचन, निर्वृत्तम प्रथमा का एक वचन। देखो निवृत्तम और निर्वृत्तम में बहुत अंतर है, निर है ना रेख ऊपर में है, उसका तो सिद्ध तैयार किया हुआ, पकाया हुआ, बनाया हुआ, और दूसरा होता है रेफर निवृत्त, निवृत्त मैंने छोड़ दिया, त्याग दिया, हट गया, उदासीन हो जाना। एक रेफ की कितनी महिमा है, अर्थ कितना बदल दिया उसने, निर्वृत्तम। तृतीयांश समर्थ बनता से करणार्थ में आए, तृतीयांश समर्थ बनते कालवाचक शब्द से हो तो निवृत्त सिद्ध सिद्ध हुआ, किस अर्थ में ठाई प्रत्यय हो, आहन्ना निर्वृतम, दिन भर में तैयार कर दिया, एक दिन में तैयार करके रख दिया, दिन भर में एक दिन में तैयार किया गया वस्तु, उसको क्या कहेंगे, आहनिकम, आहनिकम। अहन ता ठय, अहन ता ठय, कालवाचक से ही करना है, लेकिन केंद्रवृत्तम यहां जो है काला ठय जोड़ देंगे, कालवाचक से ही लेना। तृतीया समर्थ बन अहना निर्वृतम, अहन ता ठय, प्रासंग हो गया, सब लोग हो गया अहन और ठय, ठय का ठाकुर एकादेश, अहंदन इक आदि वृद्धि, अहंदन इक मिला दो आहनिक, नष्टी लो प्राप्त था इन बात दिया अन्नष्ठोरेव, एक सूत्र है अहनष्ठोरेव, त और ख के पढ़ते हुए अहन का टीलोप होता है, और यहां पर क्या है, त और ख से भिन्न ठय है, इसलिए टीका लोप नहीं हुआ। नियम सूत्र है अहनष्ठोरेव, उस नियम सूत्र के आधार पर अहन शब्द का टी का लोप त और ख प्रति के प्रति भी होता है, अतः ठय है तो टीलोप नहीं हुआ। आहनिक स्वायत्पत्ति ही आहनिकम, एक ठयावधि ही, इस प्रकार ठय का अवधि का विचार पूरा हो। तेन तुल्यं क्रिया छेदवति ही, तेन तृतीय एक वचन, तुल्यं प्रथमा एक वचन, क्रिया प्रथमा का एक वचन, छेद अव्यय वति ही प्रथमा का एक वचन, ब्राह्मणेन तुल्यम, अर्थ स्पष्ट है तृतीयांश समर्थवंतों से, तुल्य अर्थ में वति प्रत्यय हो यदि वह तुल्य क्रिया हो, क्रिया के द्वारा तुल्यता हो, ये जितना मोटा है उतना मोटा है ये बोलने में नहीं, गुणकृत नहीं, परिमाणकृत नहीं, द्रव्यकृत नहीं, अन्य किसी को लेकर के नहीं, क्रिया को लेकर के समान दो, तो ये सूत्र क्या करेगा, वति प्रत्यय कर देगा। ब्राह्मणेन तुल्यम, ब्राह्मणे न तुल्यम अधीते, अब्राह्मणों पे सन ब्राह्मणे न तुल्यम अधीते, है तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र लेकिन ब्राह्मण के समान वेदों को पढ़ने बड़ा महत्व, रटने में स्वर पाठ बिल्कुल सही ढंग सुनाने में ब्राह्मण से भी आगे है, ब्राह्मण के समान ब्राह्मण न तुल्यम अधीते पढ़ती करता है, ब्राह्मण के समान पढ़ता है कौन, जो कि अब्राह्मण है क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्रिया को लेकर के ना पाठ रूपी क्रिया, वेद पाठ आदि अन्य पाठ क्रिया पढ़ना रूपी क्रिया, ब्राह्मण टा वती का बच गया वत प्रत्यवा, ब्राह्मण टा वत ताकर उत्तर दो प्राची संज्ञा सुब्लुप ब्राह्मण वत, और वती प्रत्यय क्या हो जाता है अवे संज्ञा, अपराय था ना वती ब्राह्मण क्षत्रिवत पति गण सूत्र दिया था किसमें स्वराज निपात मव्यम, स्वराज गण में एक गण सूत्र पति प्रत्यांत को क्या हो जाता है अव्यय हो जाता है, इसे ब्राह्मणवत अव्यय हो गया, अव्यत्वात सारा सुब्लुक अवेदासु अवेदासुभ हो गया, क्रिया चीज किम क्रिया को ही लेकर के तुल्यता होना चाहिए, इसे क्यों कहते हो गुण तो गुण तुल्य मा भूत, गुण को लेकर समानता हो वाणी जैसे है उत्तीर्ण तुल्य स्थूल हो, मेरा बेटा जितना मोटा उतना ये भी मोटा है, तो मोटापा को लेकर के, और मोटापा कोई क्रिया नहीं, मोटापा एक गुण है, स्थूलत्व गुण है, गुण निरूपिता तुल्यता होने से यहाँ पर क्या हुआ उस स्थूल पुत्र शब्द से वति प्रत्यय नहीं हुआ, तत्र तस्येव तत्र अव्यय तस्य षष्ठी एकवचन इव अव्यय, तत्र मैंने सप्तम्यंत तस्य मैंने षष्ठ्यंत से इव के अर्थ, इव इस अर्थ इव मैंने वही तुल्य, तुल्य अर्थ में क्या करना है समानता अर्थ में कहते हैं वती प्रत्यय कर देना, वती आ जाएगा ऊपर से, पांच एक सौ पंद्रह थे पांच एक सौ सोलह इसके बाद कैसे होता है, लेकिन वो तृतीयांश समर्थ शब्द कहा था और क्रिया में नियमित कर दिया था और यह क्रिया हट गया, क्रिया से कोई लेन देन नहीं और तृतीया भी नहीं शब्द में हो षष्ठी विग्रह, मथुरायाम इव मथुरायाम इव, जैसे मथुरा में मैं देखा था वैसे ही बड़ा वैशाल बड़ा सुंदर मखान कहां देख रहा हूं श्रुग्ने श्रुग्ने में देख रहा हूं, मथुरा नी वत प्रत्यय मथुरांगी पर सब लोग पद को मिलाई मथुरावत अब बे है सब लोग हो गया मथुरावत बन गया, मथुरावत क्या है श्रुग्ने प्राखा रहा, मथुरा के समान श्रुग्न में भी बड़े बड़े लंबे चौड़े प्राकार बने हुए हैं, बड़े लंबे प्राकार उनका कंपाउंड बाउंड्री वॉल घेरा बड़े बड़े मकान और लंबे चौड़े क्षेत्र में है और चारों तरफ घेराव बना हुआ है प्राकार बने हुए हैं, और षष्ठी के दृष्टान करें चैत्र शिव मैत्र गाव, चैत्र के पास जैसे गाय हैं उसके गाय के सदृश हैं मैत्र के भी गायें, इस अर्थ में क्या हुआ चैत्र वती, चैत्र वत है सुब्लुक चैत्र वत मिला दीजिए चैत्र सुब्लुक हो गया चैत्रवत चैत्रवत चैत्र, यहां देख रहे द्रव्य की तुलता है ना, प्राकार भी क्या है द्रव्य गौ है द्रव्य है, द्रव्य की तुलता के आधार पर आपने रूपों को बना दिया, गुण के लिए अलग सूत्र आएगा आगे, इसमें गुण को नहीं लेना है, इस सूत्र से भी गुण को ले लिया आगे आएगा गुण के लिए, तस्य भावस्त्वतलो तस्य षष्ठी एक वचन भाव प्रतिभा का एक वचन त्वतलो प्रथमा का द्विवचन, तस्य षष्ठी का एक वचन भाव प्रथमा का एक वचन तलौ प्रथमा का द्विवचन, षष्ठ समर्थ बनताओं से भाव अर्थ में त्वातल प्रत्यय करना है, भाव का अर्थ क्या होता है पहले भाव का अर्थ क्या किया था क्रिया की सिद्ध अवस्था को नहीं लेना, अतः भाव का अर्थ किया था पहले औषधि पहले ल कर्म भाव से कर्म गभ्य भाव का अर्थ केवल क्रिया, कृतन में जब भाव आया अर्थ न भाव में घेंग किया, भाव में लुट किया, वहां पर भाव कर दिया, क्रिया की सिद्ध वस्तु। भाव शब्द दो पड़ चुके उपेन, क्रिया सामान्य का बोधक है भाव, क्रिया की सिद्ध अवस्था का बोधक है भाव, और अब भाव का क्या करने जा रहे हैं, बिल्कुल अलग अर्थ कर तद्धित में। तो तिंगंत में अलग अर्थ हुआ, कृदंत में अलग अर्थ हुआ, अब तद्धित भाव का अर्थ अलग कर दे। देख क्या अर्थ कर रहे हैं, प्रकृतजन्य बोधे प्रकारो भाव, अर्थात प्रकृतजन्य बोधे प्रकारी भूतो धर्म भाव। प्रकृति कोई प्रकृति ले लो, जिसे मनुष्य शब्द है ये प्रकृति होता है, व्याकरण में प्रकृति से क्या लिया जाता है, हमेशा प्रत्यय रहित शब्द स्वरूप का नाम प्रकृति है। और प्रकृतियों से साधुत्व सिद्धि के लिए आने वाला जो चीज है उसका नाम प्रत्यय होता है। और ऐसे प्रकृति और प्रत्यय मिल जाते हैं, भले बने रहे ना रहे, कई बार पूरा प्रकृति लोप हो जाता है, कई बार पूरा प्रत्यय लोप हो जाता है, कई बार सारे बने रह जाते हैं, कई बार विकृत हो जाते हैं, कई जैसा भी होंगे उनकी मिलित अवस्था का नाम पद है। प्रकृति प्रत्यय, इनमें प्रकृति से आपने प्रकृति का श्रवण किया, तज्जन्य जो बोध हुआ, ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में का जो विषय है, उस विषय की विषयता त्रिविधा होती है ना, क्या क्या है, संसर्गता, प्रकारता, विशेष्यता। उस प्रकृता का बोधक जो धर्म है, उस धर्म का द्योतन करने के लिए प्रकृति से हम क्या लाएंगे, त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय, उस प्रकार का नाम ही भाव। प्रकृति जन्य बोध है प्रकारी भूतो धर्म भाव, प्रकृति से होने वाले ज्ञान में जो विशेषणी भूत पदार्थ होता है उसे भाव कहते हैं, जिससे प्रत्यय किया जाता है उसे प्रकृति कहते हैं। और जैसे गोशक से होने वाले, गोशक से वो अपने कर रहा है ना, अभी गोशक क्या हो गया, प्रकृति, उससे जन ज्ञान गया है, दिमाग में बैठ गया, गो नाम का चीज है, दिमाग में जो हुआ ज्ञान है उस ज्ञान के प्रकार है, एक किंच धर्मावच्छिन्न होकर की ज्ञान पैदा हुआ, वो धर्म को ही बोध कराने के लिए हमने त्व प्रत्यय करना है गोशक से। गोशक से क्या करेंगे, तो गोंगस्त्व, गोंगस्त्व, गोह भाव, गोर भाव, गाय का भाव, गाय का भाव मैंने गाय का दाम नहीं लगाना, भाव से तात्पर्य, हिंदी वाला भाव नहीं लेने का, हिंदी में भाव किसको बोलते हैं, दाम, इसे क्या भाव है, इसे क्या भाव है पूछते ना, दे गोर भाव, गाय का क्या दाम है, ऐसा तो नहीं करना है। यहाँ भाव का क्या होता है, गौ का क्या भाव, किसे, गौ का भाव का मतलब गो शब्द श्रवणोत्तर काल में जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान में जो धर्म भाषित हो रहा है, उस धर्म का द्योतन करने का नाम भाव है। उस धर्म को द्योतन करने के लिए आप क्या प्रत्यय लाते हैं, त्व और तल। इसलिए गो गस्त्व, गो गस्तल, दोनों गस लुक कर दो, गोत्व गोत, गोत्व गोत। और यहां नियम बता रहे, देखो, त्वांतं क्लीबं तलंतं स्त्रियां, त्व प्रत्यय सदा नपुंसकलिंग में होगा और तल प्रत्यय सदा स्त्रीलिंग में होगा। इसलिए गोत्र शब्द क्या लिया, अपने स्वगला करके नपुंसकलिंग अनुसार बनाया, गोत्तम गोते गोतानि, और यह गोता गोते गोताः, तल प्रत्यय से स्त्रीपक्षा में ता, ताप हुआ आकार आकर्षण दीर्घ, गोता गोता गोते गोताः, इत्यादि चलेगा, गोत्तम गोता, गुप्त जाति और है क्या, मनुष्य जाति, जो धर्म है मनुष्य में क्या धर्म होता है उसको मनुष्यत्व शब्द से बोलता बोला जाता है, मनुष्य का जो मानव धर्म है उसको मनुष्यत्व कहते हैं, गौ का जो अपना पशु का अपने विशेष धर्म है उसको गोत्व कहा जाएगा, हर पशु का अपना अपना धर्म है, गोत्वम कपित्वम शुगरत्वम श्वानत्वम सब बनेगा, त्वांतम तलंतम,